duszę mną. Jedwabne niteczki, pędź się kręć wrzecioną, widź się to bić. Ta pamięta lepiej, czyja dusza instrumentacja. No, to w opracowaniu Marka Mosia, który również poprowadził AUKSO, Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy, a śpiewała jego córka Kasia Moś. Jak powiedziałeś o operze, to ja to dosłownie potraktowałam i pomyślałam, o, będzie aria z Parii, a tutaj pieśń nie, po prostu klasyczna. Do Maniuszki jeszcze będziemy, dojdziemy i do arii z Parii też. Proszę Państwa, to jest Trójka pod Księżycem, z 13 na 14 maja. Państwo są z nami, bardzo nam miło. Liczyliśmy na to, nie ukrywamy. O, cały czas przychodzą od Państwa wiadomości. Dziękujemy. A w roli głównej Międzynarodowy Festiwal Teatru i Literatury Between Pomiędzy, tym razem o zasięgu światowym. Rozmawiamy na linii Warszawa-Sopot, co prawda, no ale o świecie myślimy. Naszymi gośćmi są panowie profesorowie David Malcolm, SWPS. O, prawie że się udało. I Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Gdański. Stałe punkty programu, proszę panów, no i wspomnienia oraz planowane zdarzenia do niedzieli najbliższej. Od czego by tu zacząć? No o tym, że Beckett, to wiadomo, to już pewnie nie będziemy mówili, chociaż może panie Tomaszu, chciałby pan coś jeszcze dodać? Bo zamykamy ten wątek. To przy Beckecie to ja tylko jeszcze wspomnę, że oprócz Becketa w przestrzeni wirtualnej celebrowaliśmy taką miniaturę Ohio Impromptu, która powstała 40 lat temu i Samuel Beckett napisał ją do takiego stałego gościa naszego festiwalu, profesora Gontarskiego. Profesora Andrzeja Gontarskiego z Florydy. To była Może nie bez powodu wyrwałam się z imieniem i nazwiskiem ulubionego naszego tłumacza, autora i tak dalej, także gościa. Oczywiście. Between pana Antoniego Libera. Tak jest, wielokrotnie Antoni Libera gościł u nas w Sopocie. No to co? To inne punkty programu, na przykład pokazy spektakli spoza Trójmiasta i tych trójmiejskich, tak? Tak, to tutaj ponownie może ja jeszcze powiem, bo za chwilę na pewno przejdziemy do poezji, ale rzeczywiście tutaj z teatrami staramy się, z nagraniami spektakli teatralnych w zasadzie staramy się je pokazywać na naszej stronie przez cały festiwal. Tutaj można obejrzeć zarówno drugą część Antygony Teatru Pieśni Kozła, jak i bardzo ciekawą stronę, która wydaje mi się tak być, pokazywać ciekawe oblicze teatru, mianowicie strona teatr.zar.net, na której możemy obejrzeć spektakl Angelis Covid. Jest takim ciekawym przykładem, jak właśnie ten świat wirtualny, jak ta rzeczywistość wokół nas zmieniła dostępność, ale też możliwość naszego oglądu tej twórczości teatru ZAR prowadzonego przez Jarosława Freta, gdzie oprócz samego spektaklu mamy bardzo bogate materiały zaprezentowane i opisujące właśnie ten spektakl. To był Wrocław, ZAR i Pieśni Kozła to Wrocław. A? Tak jest. A Boto to Sopot. Boto to Sopot i stałym takim miejscem, głównym miejscem naszego festiwalu jest zazwyczaj Teatr Boto. No a tutaj w tym roku będziemy prezentowali premierę nagrania Boto czyta Sybilla. Także to w niedzielę. W niedzielę będzie można zobaczyć na naszej stronie. W niedzielę również z teatrem miniatura. I tutaj taki element, który dzieje się w świecie rzeczywistym, w świecie takim wokół nas, gdyż teatr miniatura tutaj zaproponował, żeby wokół ich spektaklu Beton... Na podstawie powieści Latawiec Betonu Moniki Milewskiej. Milewskiej, tak, oczywiście. I w reżyserii Michała Derlatki. No i tutaj będziemy, zaproponowaliśmy naszym odbiorcom taki spacer wokół najdłuższego falowca na Przymorzu z przewodnikiem wirtualnym. Także to bardzo ciekawe połączenie tych dwóch światów i bardzo jesteśmy ciekawi, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. W niedzielę. Ja tak w rzeczywistości wędrowałam z Moniką i z tą powieścią wzdłuż falowca, że pochwalę się ponownie tym wydarzeniem, tym eksperymentem. Myślę, że teraz o poezji chciałby pan profesor coś powiedzieć. Oczywiście pan profesor David Malcolm. Tak, bo oczywiście teatr gra bardzo ważną rolę w naszej działalności na festiwalu, ale jednak zajmujemy się również poezją. jutro na przykład. Jutro, czyli w sobotę, czy dzisiaj, czyli w piątek? Przepraszam, oczywiście już dzisiaj. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Bardzo proszę. Ale już dzisiaj o 10:00 mamy dwa spotkania na temat czytania Leśmiana po angielsku i na temat czytania Różewicza po angielsku. Leśmian po angielsku, to w ogóle to szkoda, że mnie tam nie ma. Niemożliwe do wykonania, a jednak. A Różewicz, no rok Różewicza. Proszę państwa, ja sam przetłumaczyłem parę wierszy Leśmiana. Gratulujemy. To jest niełatwe zdanie, ale to jest to zrobienie. Nie wiem, czy udało mi się, ale to jednak jest to zrobienie. Proszę bardzo, panie profesorze, pan profesor pyta, a teraz ja pytam profesora, jak brzmi chruśniak po angielsku? Chruśniak. To jest raspberry grove. Once again, please. Ale to było dawno temu, to nie pamiętam jak przytłumaczyć. Przepraszam, pani redaktor, to po prostu jest późno, jestem zmęczony, jestem w trakcie festiwalu. Nie pamiętam jak przetłumaczyłem Leśmiana. Jeszcze raz przepraszam. 5-6 lat temu. Ale jednak jest to zrobienie. Bardzo, muszę powiedzieć, na marginesie, bardzo nie lubię tego, jak ludzie mówią, że Leśmian, to nie wolno go przetłumaczyć. Nie wolno dotknąć Leśmiana. Nie ulega wątpliwości, jest trudno go przetłumaczyć. Ale jednak, ktoś mi tak mówi, chciałbym powiedzieć z powrotem, proszę nie dotykać Audena. Nie, absolutnie. No, przepraszam. Nie podejmiemy się. Świat jest otwarty. Tłumacze, przekłady mogą być udane, nieudane, ale nie ma, jak to się mówi, nie ma świętych krów. Na świecie translatorskim. Panie profesorze, jak są święte krowy po angielsku? Holy cow. Holy cows. Mogę kontynuować. Proszę. Również będzie rozmowa o prozie. Wydawnictwo Czarne zawsze od lat jest wydawnictwo jest stałym gościem na festiwalu i widzę, że dosłownie teraz, jutro, w sobotę, będzie rozmowa z Andrzejem Staszukiem, nasz organizator, jeden z głównych organizatorów festiwalu, dr Katarzyna Kręglewska poprowadzi rozmowę z Andrzejem Stasiukiem na temat jego najnowszej prozy. Więc te są bardzo ważne elementy przyszłe w tym tygodniu. Skoro mowa o Stasiukiem. Nie wszystko, bo to jest po prostu, to jest, jak to się mówi, to jest tak bogaty program, że czasem sam nie wiem, co się dzieje. Tak, to prawda, w trakcie to bardzo trudno ogarnąć, ale skoro wspomniał pan profesor pisarza, bo mieliśmy Lema, mieliśmy Becketa, no mamy Stasiuka, jest rzeczywiście przewóz, nowa jego powieść leży przede mną, zaczęłam ją już czytać. Zwrócę się teraz do pana Tomasza. Otóż mam wrażenie, że to kolejna bardzo męska proza tego autora. Męska to nie jest pejoratywne, ale rzeczywiście mówi się tutaj o tym, że chłopcy są na wojnie, że jest brudno, że są takie i inne zapachy. No to nie są damskie tematy bynajmniej. Rzeczywiście trzeba czytać ją przez ten taki filtr spojrzenia innego na świat niż delikatny, pachnący, perfumowany, rozmarzony, kobiecy. Panie Tomku, czytał pan Przewóz? Tak, tak, oczywiście czytałem, a powiem więcej. Jest kilka stron, kilka fragmentów tej powieści przetłumaczonych na język angielski. O. I rozmawiamy oczywiście z tłumaczem tych kilku fragmentów, znaczy nie ze mną, ale z profesorem Falcon. Ja z tłumaczeniami nie mam nic wspólnego, ale profesor Malcolm 2 lata temu bodajże tłumaczył kilka fragmentów jeszcze, jak ta powieść no, była w takich początkowym etapach tworzenia, więc też tutaj, jak profesorowi się coś mówi, że ciężko przetłumaczyć, to zaraz tłumaczy. I kilka takich fragmentów jest w języku angielskim, kilka stron powieści Przewóz. Tak, rzeczywiście jest to powieść no, taka dobitna, można powiedzieć. Mocna. O wojnie. Przecież to jest czerwiec 1941 roku. Tak. Rzeka, która jest granicą taką pokazana w nocnych barwach przemytniczych. Przewoźnik między jednym brzegiem a drugim. No bardzo, bardzo ciekawy tutaj moment historii takiej jednostkowej, ale też historii szeroko zakrojonej. No, gdzieś tematem, podejrzewam, jest również przecież tutaj Europa, ale co ciekawe tutaj w powieści Andrzeja Stasiuka, że jednak postaci kobiet są silnie zaznaczone i obecne. Ale tak, ale obserwowane przez facetów. To jest ich punkt widzenia, moim zdaniem. Przynajmniej na tym etapie, na jakim ja jestem lektury. Może znajdę jakiś bardziej poetycki i delikatny. A pan profesor pamięta, który fragment tłumaczył? Tak najkrócej? Też był dawno temu, ale 3 lata temu. Ale był ten fragment, że para leży w stodole i rozmawia ze sobą i ja rozumiem obawy pani redaktor, że to jest z punktu widzenia mężczyzny, to jest taka męska proza, ale jednak ten fragment jest dosyć czuły, dosyć poetycki, powiedziałbym, i to więc nie jestem pewien, nie jestem przekonany, że to jest... Wiem, że Staszuk gra taką rolę publiczną, że jest taki silny facet. No, taki wizerunek. Rozmawia to, że prosto z mostu. Ale jednak często, co obserwuję w jego prozie i przeczytałem trochę i przetłumaczyłem trochę, jest po prostu spostrzeżenie na rzeczy, które nie jest taki twardy, to nie jest taki stereotypowy, męski sposób. I również jest dosyć wrażliwy duch często w jego prozie. Tylko tyle powiedziałem. No tak, ale to też może być odwrotny problem. Ja, jako kobieta, patrzę na Stasiuka jak na prawdziwego mężczyznę. Prosto. I to jest chyba jednak komplement. Dobrze. To zamykamy ten rozdział. Proszę Państwa, jest Przewóz Andrzeja Stasiuka. Duża, ponad 300-stronicowa powieść z krwi i kości. Czyta się fantastycznie. Trzeba mieć trochę czasu. Powiedzmy jeszcze, że Teatr Powszechny dzisiaj będzie na festiwalu. Panie Tomku? Tak. Warszawski Teatr Powszechny z nagraniem przedstawienia Jak ocalić świat na małej scenie. I znowu można powiedzieć, że to jest w dużej mierze męski świat, relacje ojców, znaczy synów i z ojcami, no ale niezwykle ciekawe historie, aktorzy wypowiadają się na scenie w różnych językach, przecież niezwykle ciekawe przedstawienie, które będzie gościło Od godziny 16 do 20. Dzisiaj, to zadziwiające, że to dzisiaj, w piątek, właśnie Teatr Powszechny Warszawski i o 20 godzinie będzie rozmowa z twórcami, czyli Pawłem Łysakiem i Pawłem Sztarbowskim, dyrektorami Teatru Powszechnego. Oraz aktorami. Oraz aktorami. Ja przy tym wątku, który się pojawił przy okazji Andrzeja Stasiuka, chciałbym podkreślić, że mówiąc o poezji, to trzeba podkreślić, że naszymi gośćmi były trzy poetki, wspaniałe poetki różnych pokoleń, różnych różnych poetyk, Jane Hatfield, Paula Meehan, irlandzka, słynna poetka, z którą rozmowę przeprowadzaliśmy wczoraj, bądź przedwczoraj, przepraszam, jest późno, ja już nie pamiętam, oraz Mimik Halvati, urodzona w Persji, w Iranie, poetka języka angielskiego. To była przeciekawa rozmowa profesora Malcolma z Mimik Halvati, w zasadzie wypełniona rozmową o formie, o takich technicznych zabiegach, ale opowiedziana w tak ciekawy sposób, z tak ciekawymi przykładami, że ja muszę powiedzieć, że tutaj wiele się dowiedziałem, nie tylko o samych tych wierszach, które były czytane, ale również o rzemiośle, co jest przecież tak ważne dla nas. Cudownie, proszę panów, od poniedziałku poprzedniego do niedzieli najbliższej ten festiwal Between, pomiędzy, Międzynarodowy Teatru i Literatury. No i jest on 12 i chciałoby się powiedzieć, żeby ten 13 był w realu już i żebyśmy mogli spotkać się znów w Sopocie przed sezonem. No tak sobie o tym pomarzyłam, a co? To chyba musimy już zakończyć, bo tak. Bardzo panom dziękuję i cieszę się, bo pewnie spotykamy się po raz 12 z okazji trwania tego festiwalu. Bardzo go polubiłam. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. My dziękujemy i miejmy nadzieję, że możemy się spotkać w realnym świecie w przyszłym roku. Miejmy nadzieję. Mm-hmm. Rzeczywiście, od 12 lat spotykamy się co roku, za co też bardzo dziękujemy, gdyż uważnych odbiorców festiwalu to zawsze warto mieć. No miło. Zazwyczaj oczywiście w nocy, ale mamy wtedy więcej czasu, a o to chodzi. Te 3 minutki w poniedziałek, które wystrzeliliśmy w kosmos, to była tylko namiastka tego, co mogliśmy byli powiedzieć, ale bardzo dziękuję. Powinniśmy się pokłonić, bo nie możemy ich wszystkich wymienić, bo jest ich wielu organizatorom, współtwórcom, partnerom i tym, którzy wspierali finansowo i wspierają, no i oczywiście patronom. Bardzo panom dziękuję. Proszę pozdrowić Sopot od Baszki. Okay. Ode mnie również. Bardzo proszę. No, dziękuję. Dziękujemy panu bardzo. Panowie profesorowie. Dobranoc. David Malcolm, Tomasz Wiśniewski wracają do swoich zajęć, bo to już za chwilę zacznie się nowy dzień, bo na razie jeszcze noc. Bardzo dziękujemy państwu, że państwo są z nami. Państwo piszą, rozpisali się, ale my nie możemy odpowiadać, bo musielibyśmy czytać maile w szczegółach, a następnie odnieść się do nich. No nie damy rady. No ja w każdym razie nie, bo nie jestem Napoleonem i potrafię wykonywać jedną czynność, nie zawsze dobrze. Boszka, czuję się rozczarowany. Cały czas myślałem, że jednak jesteś. No więc nie. Piotrze, to teraz twój głos i masz troszkę czasu na muzykę. To my wracamy w tym momencie do opery. Skoro już rozpoczęliśmy, tak troszeczkę przewrotnie, bo współczesnym opracowaniem przenośniczki Stanisława Moniuszki, ale do dzieła Moniuszki teraz także po to takie dzieło sięgniemy. A to z okazji rozdanych na początku tego tygodnia fantastycznych nagród, bardzo ważnych nagród, zwanych Opera Awards. To brytyjskie nagrody przyznawane od 2013 roku polscy artyści operowi już mogą poszczycić się tą nagrodą, między innymi reżyserzy Mariusz Treliński, Krzysztof Warlikowski, a także Waldemar Dąbrowski jako wybitny organizator życia artystycznego na scenach operowych w Polsce. Za Operę Narodową w Warszawie. No tak, za kierowanie Teatrem Wielkim, tak. W tym roku otrzymaliśmy 3 nagrody. To jest wielki, wielki sukces polskiej sceny operowej. I ta pierwsza, o której chciałbym powiedzieć, nagroda, została przyznana Polskiej Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu za wystawienie opery Paria Stanisława Moniuszki. Było to wystawienie wyreżyserowane przez Grahama Wicka, a jury doceniło spektakl w kategorii Opera odkryta na nowo. Posłuchajmy fragmentu. Nie. Monika Mychnowicka wykonała arię Nili z drugiego aktu opery Paria Stanisława Moniuszki. Poznańska opera dostała tę nagrodę, tak jak powiedziałem, w kategorii opera odkryta na nowo. To bardzo miłe, że tak szacowne międzynarodowe jury przyznające Opera Awards co roku zwróciło uwagę na to wystawienie i na naszą operę, naszą narodową operę, na Stanisława Moniuszkę. To bardzo interesujące, ciekawe i podbudowujące rzeczywiście nasze ego, tak myślę sobie. Domyślam się, że jeszcze będziesz mógł zilustrować muzycznie jedną z tych awards. Oj, tak. Ale jednej nie będziesz mógł, bo to za scenografię pani Małgorzaty Szczęśniak. Tak, no to rzeczywiście też wybitna pani scenograf. Uhonorowana za osobowość scenograficzną. Jakkolwiek to brzmi, brzmi to doskonale i pasuje do pani Małgorzaty. Przede wszystkim znamy ją z wystawień różnych oper reżyserowanych przez Krzysztofa Warlikowskiego. A także teatru dramatycznego. Tak, to prawda, to prawda. Także gratulujemy bardzo tej nagrody, no ale rzeczywiście ta największa, chyba najbardziej oczekiwana, wyczekiwana, ponieważ ten młody kontratenor Jakub Józef Orliński to artysta mimo swoich 30 lat, co na scenie operowej, to w zasadzie dziecko. Jeszcze. Mimo tego młodego wieku on jest artystą od wielu lat niezwykle cenionym, dostrzeganym na całym świecie, chętnie zapraszanym. Tutaj jeszcze też to, co ciekawe, i myślę, że to będzie asumpt do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, do nowych technologii, że także opera i artyści operowi zaczynają z nich korzystać. Jakub Józef Orliński i jego arie operowe, zwłaszcza barokowe, bo w nich się jako kontratenor specjalizuje, mają milionowe odsłony, teledyski z tymi ariami. Więc on, budując swój wizerunek, swoją pozycję artysty operowego, korzysta i to w sposób bardzo, bardzo, bardzo efektywny. I efektowny, bo jest efektownym dżentelmenem, bardzo. Proszę sobie wyobrazić, że jest jednym z lepiej wykonujących breakdance młodych ludzi. B-boy tak zwany. Tak. Jest fantastyczny. Ma duży dystans do samego siebie. To także zostało zwrócona na to uwaga jurorów tych międzynarodowych nagród wszelakich, które już są w dorobku Jakuba. Jest artystą, który pojawia się na scenie i natychmiast, tak jakby nie było granicy, nie było rampy, jest wśród publiczności. Publiczność go czyta i chciałaby być z nim. Jest bezpośrednia, jego bezpośredniość jest porywająca. Pamiętasz, był naszym gościem na początku roku. W magazynie. Aha, bardzo kulturalny. Tak, był rzeczywiście gościem. To była też fantastyczna rozmowa. A jaka była okazja? Już nie pamiętam. Tak, też nie pamiętam. Ale chyba fakt, że otwierał, to mogło być jeszcze w ubiegłym roku, że otwierał sezon w Operze Narodowej, właśnie jego występ, jego recital, czy jak tak, to nazwać. Tak. Tak czy inaczej, gratulujemy tej nagrody, bo jest to artysta, który myślę, że operę i te fantastyczne barokowe arie niesamowitym głosem, którym go natura obdarzyła, powoduje, że te arie stają się prawdziwymi, popularnymi hitami, pop hitami. No można tak powiedzieć. Piotrze, zanim zapowiesz arię ewentualną. Tak. Przypomnę, że w tej chwili 2:30 i że Irena Dan z nami pracuje i Kuba Stadowski. Tak, wszyscy jesteśmy i nikt nie śpi. I Piotrek Majewski i ja. No dobrze. Basia Marcin. I zapowiedz. I teraz, tak, właśnie sięgamy po barok, Händel, Agrypina, dramat Agrypina, no i jedna z arii z pierwszego aktu, Jakub Józef Orliński. Wsłuchajmy się. Przepięknie, przepięknie i porywająco. Naprawdę technika wokalna godna podziwu. Kontratenor. Tak, chociaż ta aria Ottona z pierwszego aktu Agrypiny Händla, Lusingiera mia speranza, napisana była przez Händla dla kontraltu, tak. Mhm. Tak, tak, tak, ale Jakub Józef Orliński świetnie sobie z tym poradził. Tak jak powiedziałem, śpiewak ceniony za wyjątkowe, porywające interpretacje muzyki dawnej. No, barwa głosu, którą obdarzyła go natura, jest niewiarygodna. I tak jak powiedziałem, ma też nieprawdopodobną charyzmę, którą sobie buduje. Myślę, to dzięki swojej osobowości. Wdzięk po prostu. Tak, młodzieńczy wdzięk, tak to nazwijmy. A mogę coś powiedzieć? Jasne, jasne. Że pani Anka też uśmiecha się, słuchając nas. Podobno jesteśmy zabawni. Zabawni. Nie, no tak ja spuentowałam e-mail od pani Anki. Pozdrawiamy. Bardzo. Pozdrawiamy, oczywiście. I jeszcze mam najważniejszą wiadomość tygodnia i całej wiosny 21. O tydzień wcześniej, czyli 21 maja już, teatry powracają do gry. Skoro mówiliśmy, Piotrze, o teatrach w Trójmieście, to w Wybrzeżu, w Teatrze Wybrzeże, premiera Balkonu Żeneta w reżyserii mojego ukochanego reżysera, przyznam się, po raz pierwszy, Jana Klaty. Premiera Awantury w Kiodzi Goldoniego Pawła Aignera. W Teatrze Gombrowicza w Gdyni premiera Znaczy Kapitan w adaptacji Pawła Hule, naszego przyjaciela, i w reżyserii Krzysztofa Babickiego. A wracając do Warszawy, w Teatrze Dramatycznym również nasz przyjaciel Wawrzyniec-Kostrzewski wyreżyserował Króla Lira w roli tytułowej pani Halino Bonarska. A w Teatrze Polskim Savannah Bay według Marguerite Duras, jak podkreśla profesor Józef Opalski w jego reżyserii S, czytamy na końcu. To jest koprodukcja Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Teatru Polskiego w Warszawie, czyli Teatru pana Andrzeja Seweryna. A w rolach głównych, a są dwie obsady, pani Anna Polony i pani Anna Cieślak. Tyle wiadomości teatralnych z ostatniej chwili. No to naprawdę też robiące wrażenie te wszystkie informacje. Trudno wybrać teraz. No, bądź zaproszony. Spróbuj być zaproszony. Rezerwę. Nie będziesz zaproszony, kochany, i nie kupisz biletu na pierwsze pokazy, właśnie. Bo już nie ma prawdopodobnie 50%, jak wiadomo, ta. Może zasiąść, czy jak to określić, widownie teatrów. Dobre i to. Pewno, że tak. Cieszmy się, że wracamy do normalności i oby ona potrwała jak najdłużej, bo już raz, przypomnę, już raz próbowaliśmy wrócić do tejże. Aby było 100%, jeżeli mowa o normalności, a nie 50%. No właśnie. Dobrze. Masz głos. Chciałbym jeszcze na moment wrócić do Jakuba Józefa Orlińskiego i przedstawić go nie od tej strony właśnie technicznej, bo technikę jego śpiewu, jego umiejętności poznaliśmy przed chwilą. Teraz chciałbym, żeby Państwo wsłuchali się także w jego śpiew, jego interpretację od strony lirycznej, bo jest to rzeczywiście młody człowiek, który potrafi budować fantastyczny nastrój. Zresztą Jury Opera Awards uhonorowała go za album Facce d'Amore w kategorii najlepsza płyta solowa. Jest to rzeczywiście płyta zawierająca przepiękne, liryczne arie operowe. D'Amore, tak? Mówisz, dobrze. No tak, no to właśnie ja bym chciał teraz właśnie przygotujmy tutaj do Kuby informacja troszkę żywego radia. Naszego Kuby Sadowskiego, tak? Tak, za tak, szybą. Tak. Bardzo bym prosił Jakuba Orlińskiego i Natalię Kawałek. To będzie Adagio mio caro bene. Także Händla. Jakub Józef Orliński i Natalia Kawałek. George Friedrich Händel, Addio mio caro bene. Czyli co, sopran i kontratenor? Tak. Pięknie. Ładne połączenie. Pięknie. No dobrze, to ja mogę coś jeszcze o kulturze? Ogólnie? No, jak najbardziej. No to tak. O nocy muzeów wszyscy na pewno wiedzą, bo i muzea, i galerie wcześniej zostały otwarte. Ta noc to będzie noc soboty na niedzielę, na wszelki wypadek. Czyli mówi się 15 maja. Natomiast wracając do teatru, proszę Państwa, odbędą się warszawskie spotkania teatralne 41. Zaczną się 6. 6 czerwca to jest początek tych spotkań, czyli pokaz przedstawień najsłynniejszych sezonu czy roku niewarszawskich. Czyli mamy taką możliwość, chociaż znów 50%, więc kto dostanie bilet? Aha. No ale to jest wydarzenie, także ogromnie się cieszę. Będzie może hybrydowo, ale, wiesz? Maszka, no właśnie, ale tak ciekaw jestem, bo tak jak powiedziałaś, przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych z całego kraju. No niewiele się działo przez tę pandemię straszną. Jednak w tych momentach odmrażania natychmiast zaczynały się premiery. Tak będzie i teraz. Tam bardzo dużo premier na przykład na sezon 21-22 planuje Narodowy Stary Teatr z Krakowa. Jak oni to zdążą? Tak. Może rzeczywiście źle powiedziałem, że niewiele się dzieje, ale niewiele mieliśmy okazji, by to wszystko poznać, ocenić, przemyśleć. Ile razy próbowałeś pójść do teatru? Dowiadywałeś się, że biletów nie ma. Tak. Spektakle były, ale nie było biletów. To prawda, bardzo niewiele osób mogło się dostać na nie. Ja właściwie żadnej premiery nie obejrzałam, no bo nawet nie miałam odwagi pytać w teatrze danym, czy mogę przyjść i obejrzeć, no bo co będę zajmować miejsce. No. Ale to, no, takie są realia. Niemniej teatry się otwierają, noc muzeów odbędzie się, festiwal kolejny też, tak więc jesteśmy esperanza, prawda? Tak. No, jesteśmy tak. Przy nadziei, jeżeli tak, można to tak spuentować. Tak. Pani Anka też, mówiła, że jest z nami, pani Ewa wciąż do nas, przepraszam bardzo, wciąż do nas pisze. I zaprasza do teatru. Aha, no tak. Pan Zbyszek też gratuluje tłumaczom nade wszystko, że ten Shakespeare, Beckett, że są, no to szapoba na kolanach przed tymi, którzy udostępniają nam tę literaturę. No i w drugą stronę ten Leśmian, po angielsku. No właśnie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, prowokowałam oczywiście profesora, bo mam to, że tak powiem, wpisane w swój kalendarzyk zachowań z poszczególnymi profesorami, ale no to są wydarzenia, naprawdę, to jest cud. Nie internet jest cudem. Cudem jest to, że można z jednego języka na drugi, kompletnie inny, inaczej budowany, z innym słownictwem i tak dalej, przenosić te treści i tak dalej. Dobrze, koniec wykładu pani Baszki. Ja wiem, że coś jeszcze przygotowujesz. Malutkie masz będzie. Jeszcze taką niespodziankę, ale ja też mam taką niespodziankę. Pamiętasz 2 tygodnie temu, gdy spotykaliśmy się ostatnio? Pamiętam. Jakżeż nie pamiętać, Piotrze, spotkania z tobą w nocy. I to jest ta akcja zwrotna, wiesz? Tak, ja też pamiętam doskonale. Prezentowałem wtedy państwu i tobie, Basiu, Martę Wajdzik, bardzo młodą artystkę. Tak. Skoro jesteśmy też przy młodych artystach, Jakub Józef Orliński, i ja bym chciał, i mi się tak wydaje, że Marta Wajdzik także zrobi duże zamieszanie na rynku muzycznym. Chciałbym, żeby zanim ty przedstawisz swoją niespodziankę, posłuchajmy jeszcze jednego utworu Marty Wajdzik właśnie. Dobrze? O, koniecznie. I to jest taki asumpt do tego, o czym pewnie porozmawiamy podczas naszego kolejnego spotkania, następnego. Nie ostatniego. Właśnie to przejęzyczenie kompletnie bezsensowne. Kolejnego, następnego spotkania o tym, co właśnie w duszy gra naszych młodych artystów. Bardzo się cieszę, że właśnie folk. sam się powiedz mi, jestem niedojony. Prawda, że ładnie? Hej! Hej, tak. Z przytupem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i z przytupem teraz czekam na twoją niespodziankę końcową. Mm-hmm. Jeszcze koda będzie. 2 tygodnie temu witaliśmy Maj, a za 2 tygodnie, jeżeli spotkamy się, to będziemy z żarem rozstawać się z Majem, ale to, co najpiękniejsze, ale będziemy witać czerwiec, kochana. Niektórzy urodzili się w czerwcu na przykład. Dobrze, to powiedz szybciutko, co zagramy na koniec. Na koniec sięgniemy po song kurpiowski Łukasza Ojdany. Także artysty bardzo młodego i także nominowanego do tegorocznego Fryderyka. Irena Dan, Kuba Sadowski, Piotr Majewski i ja. I Barbara Marcinik. Mm-hmm. To teraz jeszcze w puencie spotkania z panami profesorami Stanisław Lem przed kurpiami. Ja napisałem to, do czego moja wyobraźnia była zdolna. Ja się nie zastanawiałem nad tym wcale, czy i jak wiele rzeczy może się spełnić. I te rzeczy, które ja wymyślałem, stają się widoczne. Ja nie wiem, czy to można nazwać po prostu przewidywaniem. To nie jest dokładnie to samo. Ale pewne szlaki się zatarły, a inne znowu się zmaterializowały. Ale to wszystko było nieumyślne. To znaczy, ja nie pisałem ani myśląc o czytelnikach, ani żeby się pochwalić, że taki jestem przewidujący. Po prostu pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. To znaczy, w pewnym sensie książka, która realizuje miejscami to, co ja sobie wyobraziłem, tylko staje się od swego autora mądrzejsza. I to jest zupełnie możliwe, ponieważ my nie tylko czytamy książkę, odbierając to, co autor powiedział, ale wczytujemy w książkę współczesną rzeczywistość, która jest czymś w rodzaju, właściwie już teraz można powiedzieć, tak, pocisku pędzącego w przyszłość. I ja myślę, że mnie się trochę udało tej przeszłości nasypać soli na ogon. Ale to nie było rozmyślne. To się tak jakoś samo zrobiło.